الله ورده باش دم باس باشا حالو سلام برزي كاكا كريم جان احمد مرادو يدن احمد جان تساوكم تساوكم براي برزي كاكا كريم جان والله اقر مجالي بي بي سي اينيش شبكو شدو بروش كلا رجع سيارة دي اخرم اوكي دي هر ببالا اقر بتوانم بسيارة كم بنزيخانه كتان داوا بكريبي ما بنزيخانه شيروانه يا پیشتر میلیون و پنجاه هزار بود کریا که استان زیکی سروی شصت میلیونه. جاگر لسر وقت سعی میکنی سپاس دکم. بسات سال. فرم. چرا او دانش خانه شروعنا ما اوی بکری دانه که دیسی اشتال بود. او سال کوشت که بکری دانه که کوتاهی بیاد و اما خانه لپیشتر پنج سال مصدع یاور نگتو یعنی ایشی اند کرده داری خرابی اکل. نشام ما با کردن هیچ خرابی کیم بود نکرده. مجاری که تر بزیاد کردنی آشکرا بکریم آن داو امرو که نزیکی مانگی کشت فیمل روشتان مطلاع مان کدو و را مانا توادیو ناو خویه کانش امرو خلقات بجداری کرد خلقی دیزو بجداری آن کدو بود لمیلیون اکو پنجا هزارو بکری دانکی بو با شست و نو ملیون و دو ست هزار یعنی نزیکی یک بو حفته یک بو شست و نو زیادی کرکی و لا نزیکی الان جا بنزیخانه کش بشوی که مادیرن دروز بکریتو نگل سر او شو آزا کنه بشوی که تازه و جانتر دروز بکریتو و بر رخل در بیو که اگر کرم او ده حتا چنه که بو شهروانی و چنه که اگر ریتو بو لسطا لسا دا لسطا بیشی ده حتی شهروانی یه مطوانین بکاری بینی دستو چاو خوش بگلی سپاس